إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, i dalje komentarišemo poglavlja o saburu. Na našem zadnjem druženju smo spomenuli dva haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Da se prisjetimo ova dva haditha. Koji su to? Značenje, dakle, haditha, da se prisjetimo. Ne vidi, dakle, treba da spomenete neko hadijsko nešto, valjda treba da ga navedete. Ne vidi, posle zbrda zdolo, bar da se značenje zna. Ne mora, naravno, to je samo šekija, to je šekija, tražim jedino da mi je šekija, to je ali. Neće razbere publika. Da, da, neće razbere, posle šekija, iz tog razloga tražim ovaj. Da razberemo. Ko je reško? Salam. Kada upozorih svoja čerka Fatimak i kažem da posle povjedene mislim da tvoj babo više nema mislim po teškoći. Da, da, na date hadi, znači Fatima radijallahu anha, kada ona znači rekla a moga oca, a po teškoće moga oca. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, nema više po teškoće za tvoga oca nakon ovog dana. Pa zato znači Fatima radijallahu anha rekla ja abeta, ah moga oca, ila džibrile nana'a, obaveštavamo džibrila o njegovoj smrti, džennetul firdevse njegovo boravište, pa zatim ajaba rabben da'a, se odazvao gospodaru koji ga pozvao. To je da će prvi hadis Fatima radijallahu anha, to je hadis Anasa, ali obaveštava ono što desilo dakle Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam sa Fatimom. I drugi hadis, da jedna kćerka poslanika sa zeleme pozvala je. Zašto? Da, znači ovdje se ovaj rivajet došlo da je znači tve ovaj sin, iako smo rekli da ima razilaženja kod učenjaka da li se radi o sinu o djevojčici, da li to bila umama bin Zainab koja je bila isto tako zeh kćerka poslanika sa zeleme, ne, ima razilaženja. Dobro, pa? A da Boži poslanica Allah ovdje se prvo te znao što, znači on prati ashaba, a posle toga ono ga zamorava. Znači što je rekao? Što mu rekao tega ashabu radijallahu anhu, kad je rekao da je nasume selam, da je prenese selam? Da je selam i da se suzdrži, mislim da ono što je određeno. Što je rekao? Ajde, neki pomoć na arapski ovdje. Da sabura. Ha, pre toga. Lillahi. Ovo smo ga znao. Lillahi ma ehabe. Ehabe. Dobro. Walehu? Walehu ma ehabe. E'ata. Sabr. Wa kullu shay'in indahu. Wa kullu shay'in indahu. Bi'ajali musamma. Dobro. Bi'ajali musamma. Bi'ajali musamma. Fa? Fasbir. Yotub minar. Wahtasi. Naam. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب أو فلتصبر ولتحتسب في هذا الحديث الله هو ono što je dao, njegovo je ono što je uzeo Stoga neka sabura i neka očekuje nagradu. Rekli smo da je ovo dakle sunnet da se kaže osobi koga je, koju je zadesio određen musibet, preselio mu dakle neko od, ovaj, od njegovih bližnjih, da mu se prouči ova dova. A onaj koga je zadesio musibet, rekli smo, sunnet je da kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Nam. Pa je nakon toga ova kćerka ponovo poslala zaklinjući Allahova poslanika da dođe. Šta se dalje desilo, rečkom? Da, posljednje samo ovako je sve poslije došao. Da. I učinu svog uruka u naruč. Da. Da. I? Znači, da, pustio ono što je suze. Pustio suza. A posle jedan od Sava je pitao, rekao je, zar Allah poslaniće, zar šta je ovo? Da, šta je ovo? Upitao, znači, šta je ovo Allah poslaniće? Pa rekao poslanik? To je od milosti. Da. Milost koju Allah dželle vala daje u srcima svojih robova onome kome on hoće. A Allah se je milostiv prema svojim robovima koji su milostivi. Koji su milostivi. Innama yarhamu Allahu ibadihi ar-ruhama. Allah dželle vala je milostiv prema onim svojim robovima koji su milostivi, koji su milostivi. To je dakle bio drugi hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme kojeg smo komentarisali i tu smo se dakle ujedno i zadržali. Tu smo se zadržali. Večeras nastavljamo. Rekli smo da je pred nama poduži hadis, ujedno i poznat hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, poznata priča o kojoj nas obavještava Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koja je poznata pod imenom ili pod nazivom Al-Gulam wal-Malik, mladić i kralj. Mladić i kralj. To je dakle hadis koji bilježi ima Muslim rahimahullahu ta'ala od Suhejba radijallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kana malikum fiman kana malikun fiman qablakum wa kana lahu sahir. Prije vas je bio kral koji je imao sihirbaza. Falamma kabira qala lil malik. Pa kada je ostario, rekao je kralju, inni kad kebirtu, feba'ath ilaija gulaman u'allimuhu as-sihr. Ja sam ostario, pa mi pošali mladića kojeg ću poučavati sihru. Feba'ath ilaihi gulaman u'allimuhu. Te mu je kralj poslao mladića da ga ovaj poučava. Wa kana fi tariqihi idha seleke rahib. Na putu prema sihirbazu postoje pobožnjak. فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه. Pa je ovaj mladić sjeo da posluša pobožnjaka, te mu se dopao njegov govor. وكان اذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه. Pa kada bi odlazio sihirbazu, mladić bi prošao pored ovog pobožnjaka i zatim bi sjeo pored njega i učio od njega. فاذا اتى الساحر ضربه. Pa kada bi došao kod sihirbaza, sihirbaz bi ga udario. فشكي ذلك الى الراهب. Zbog toga što je kasnio. Pa se požalio pobožnjaku ovaj mladić, te mu on reče: "Iza khashita sahir faqul habasani ahli." Kada se bojiš da će te sihirbaz zijetiti, onda mu reci: "Zadržala me moja familija." "Wa iza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir." A kada se bojiš od svoje familije, da će te oni dakle koriti ili je zijetiti, onda reci: "Zadržao me je sihirbaz." فبينما هم هو على ذلك اذ اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس. I dok je bio u takvom stanju, jednog dana je naišao na veliku životinju koja je ljudima preprečila njihov put. فقال, pa je rekao, اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل. Danas ću saznati da li je bolji sihirbaz ili je bolji pobožnjak. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. Te je uzeo kamen i rekao: gospodaru moj, ako ti je ono na čemu je pobožnjak draže od onoga na čemu je sihirbaz, onda ubij ovu životinju kako bi ljudi prošli, dakle nastavili svojim putem. فرماها فقتلها ومضى الناس. Te je gađao kamenom i ubio je i ljudi su nakon toga nastavili svoj put. Fa ata rahiba fa akhbarahum. Potom je došao pobožnjaku i obavijestio ga o onome što se desilo. Faqala lahu Rahim, ej bunayya anta al-yawma afdalu minni. Te mu reče pobožnjak: o sinko moj, ti si danas zaista bolji od mene. Faqad balagha min amrika ma ara. Ti si ostvario stepen kojeg, dakle, ja vidim. Wa innaka satubtala. I zaista ćeš ti biti iskušan. Fejni btulite felate dulla alejje. Pa ako budeš iskušan, onda nemoj ukazati na mene. Wa kjana l gulamu jubri ul akmaha wal abrasa wa judavi nasa min sairi al adwa. Pa je mladić nakon toga liječio slijepog i gubavog i liječio ljude od ostalih bolesti. Doveći Allahu dželle vale da ih izliječi. Fesemija dželisu lil melik ka kjana kad amije. Te je zato čuo jedan kraljev sagovornik, savjetnik koji je bio oslijepio. Fadahu bi hedaja kethira faqal. Te mu je došao sa velikim poklonima, a potom rekao: ma ha huna leke, ejma in ente šefejteni. Sve ovo što ovdje vidiš je tvoje, ukoliko me izliječiš. Faqala inni la ešfi ahada. Pa je rekao mladić: ja ne liječim nikoga. Innama ješfi lahu ta'ala. Allah je taj koji liječi. Fa in amente billahi ta'ala da'autu leke fe šefak. Pa ako povjeruješ u Allaha, onda ću dobiti Allahu dželle vale za tebe da te izliječi. Fa amene billahi ta'ala fe šefahu Allahu ta'ala. Te ovaj savjetnik, sagovornik kralja povjerovao i Allah subhanahu wa ta'ala ga je izliječio. Fa eta al malike fa jelese ilaihi kema kana jeđlisu fa kala lahu al malik man radda alaike basarak. Te je zatim došao do kralja ovaj njegov savjetnik i sjeo pored njega. Te kada ga ovaj vidio u stanju u kojem se sada nalazi, to jest da on vidi ponovo, upitao ga je: ko ti je povratio tvoj vid? Kala rabbi. Pa je rekao: moj gospodar. Kala walaka rabbun gajri. Pa ga upita: zar imaš drugog gospodara mimo mene? Kala rabbi wa rabbuke Allah. Reče: moj i tvoj gospodar je Allah. فأخذهم فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. Te ga je uzeo i kažnjavao sve dok nije ukazao na mladića. فجيه بالغلام فقال له الملك. الملك. Pa je doveden mladić, a kralj mu reče: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا innama ješfi Allahu tabaraka wa ta'ala. Te mu je rekao kralj: o sinko, zaista je tvoj sihr na tom nivou dospio, taj nivo da ti liječiš i gubavog i slijepog i radiš i radiš nabrajujući stvari. A mladić mu reče: ja ne liječim nikoga, već je Allah dželle vala taj koji liječi. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. Te ga je ponovo, te i njega kažnjavao ovaj kralj sve dok nije ukazao na pobožnjaka. Feđije bi rahi bi faqile lehu. Pa je zatim nakon toga doveden pobožnjak i bi mu rečeno: irži an dinike fa eba. Vrati, ili vrati se ili ostavi svoju vjeru, te je ovaj odbio. Feda'a bil minšari fa vudi'a bil minšaru fi faraki ra'si fi mafraki ra'sihim. Te je zatim nakon toga zatražio kralj da mu se donese pila, testera. A zatim je testeru stavio na njegovu glavu. فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شَقَّهُ. Te ga je zatim nakon toga raspolovio na dva dijela. ثُمَّ جِئَ بِجَلِسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ اِرْجِ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى. Potom je doveden ovaj bivši kraljev savjetnik, sagovornik, te mu bi rečeno: ostavi, napusti svoju vjeru, ali je i on odbio. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. Pa je ponovo stavljena pila i njemu, poput pobožnjaka, i bio je, dakle, raspolovljen na dva dijela. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك. Zatim je doveden mladić i bi mu rečeno: napusti svoju vjeru, pa je ovaj odbio. فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فكذا وكذا فاصعدوا به الجبل. Idite, ovaj kralj ga je zatim nakon toga dao skupini svojih ljudi i rekao im: idite sa njim na to i to brdo, te se popenjite na njega, pa kada dospijete na sam vrh brda, onda ako se ne bude vratio, ako ne bude ostavio svoju vjeru, bacite ga s tog brda. فذهب به فصعد به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. Te su otišli i popeli se na drvo, a mladić je rekao: gospodaru moj, poštedi me njih onako kako ti hoćeš. Te se brdo zatreslo i oni su pali, a on se vratio kralju. فقال له الملك, pa ga je upitao: ما فعل بأصحابك, šta je bilo sa ljudima koji su bili sa tobom? Pa je rekao: Allah dželle veala me je poštedio njih. فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر. Pa ga je kralj ponovo dao skupini svojih ljudi i rekao: idite sa njim čamcem sve dok ne dođete do pučine mora. فان رجع عن دينه والا فاقذفوه, pa ako bude ostavio svoju vjeru, dobro, u suprotnom bacite ga u more. فذهبوا به, pa su otišli, a mladić je ponovo proučio: اللهم اكفنيهم بما شئت, gospodaru moj, poštedi me njih onako kako ti hoćeš. Pa se lađa ili taj čamac preokrenuo, فغرقوا, pa su se svi utopili osim ovog mladića koji se ponovo vratio kralju. Pa ga je ponovo upitao: šta je bilo sa ljudima koji su bili s tobom? A on je rekao: Allah dželle veala me je poštedio njih. Potom je mladić rekao kralju: inneke leste bi katili hatta tef'ale ma amuruke bihi, ti me ne možeš ubiti sve dok ne budeš uradio ono što ti ja budem rekao. Pa je upitao kralj: a šta je to? Te mu mladić reče: teđme'u nase fi sa'idin vahid, da ljude okupiš na jednom otvorenom mjestu, prostoru. Otaslubuni ala džidra, pa da me zatim nakon toga razapneš. Thumma khudh sahman min kinani, potom da uzmeš strelicu iz mog tobolca. Thumma da'i sahma fi kebedi l'kausi, thumma kul bismillah rabbi l'gulam, thumma armini, fa idha fa'alte thalike fa qateltani. Zatim, kada uzmeš strelicu iz mog stobolca, stavi je u luk, potom reci: u ime Allaha, gospodara ovog mladića, potom me gađaj, na taj način ako to uradiš, tako ćeš me ubiti. Pa je kralj okupio ljude na jednom mjestu, razapeo mladića, uzeo strelicu iz njegovog tobolca, zatim stavio strelicu u luk, a zatim nakon toga rekao: bismillah rabbil gulam, u ime Allaha, gospodara mladića. Potom je gađao mladića i pogodio ga, te je on preselio. A ljudi tada rekoše koji su bili prisutni: amenna bi rabbi el gulam, povjerovali smo u gospodara mladića. Fa uti el melek faqile lahum, el melik faqile lahum, te su došli kralu i rekli: araejte ma kunte tahdharu kad vallahi nezele bike hadaruk, ono čega si se bojao se upravo i ostvarilo. Kad amene nas, ljudi su povjerovali. Famara bil uhdudi bi afwahi sikek, fa huddat wa udrima fiha niran, wa kala men lam jerži an dinihi, fa aqhimuhu fiha. Te je kralj naredio da se iskopaju rovovi, a da se zatim nakon toga u njima potpali vatra, te je rekao: kod god ne bude ostavio svoju vjeru, onda ga bacite u vatru, u tim rovovima. Te su tako radili, sve dok nije došla žena koja je držala dijete u svojom naručju, te se uplašila i zastala, pa je dijete koje je nosila reklo: ja umma isbiri fa inneki ala alhaq, o majko moja, osaburaj, jer zaista si ti na istini, jer zaista si ti na istini. Hadith bileži, rekao smo, Imam Muslim rahimehullahu ta'ala. Ovo je dakle taj poduži poznati hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, u kojem nas Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam obavještava o onome što se dešavalo narodima koji su bili prije nas. Radi čega je autor rahimehullahu ta'ala naveo ovaj hadith u poglavlju o sabru? Zbog čega, braćo? Kako ima ovdje veza sa sabrom? Ahsante, znači prije njih, još teže dakle iskušenje, ova dvojica koji su bili rezani pilom na dva dakle dijela. Rezani pilom na dva dijela. I na kraju dakle također i ovo... Mladić da, svakako, osabora u pokornosti Allahu dželle veala. I na kraju dakle ovi ljudi i ova žena zajedno sa njima, koji su bili dakle bačeni u vatru, koji su bili bačeni u, u vatru. Pa su svi dakle oni osaburali u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, osaburali od nepokornosti Allahu dželle vala i osaburali na bolnoj Allahovoj dželle vala odredbi. Objedinili dakle sve tri vrste sabura. Jer smo ranije govorili da je sabur dijelimo na tri vrste: sabur u pokornosti Allahu, sabur od nepokornosti u smislu da čovjek osabura i ne čini grije, i sabur na bolnim Allahovim dželle vala određenjima. Bolnim Allahovim dželle vala određenjima. Oni su dakle objedinili sve tri vrste, sve tri vrste sabura. Ovaj hadith ukazuje na jedan od načina poučavanja, jednu metodu poučavanja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme koristio pri dakle poučavanju svojih ashaba radijallahu anhum, a ujedno dakle to treba biti i uzor svim dakle dajama, onima koji poučavaju ljude Allahovoj dželle vala vjeri, da između ostalo koji koriste i ovaj metod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a to je dakle navođenje vjerodostojnih priča iz kojih se uzima ibrat i pouka. Iz kojih se uzima ibrat i pouka. A i prije dakle Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vi znate da je Allah dželle veala na puno mjesta u svojoj knjizi navodi priče prijašnjih naroda. Priču dakle o sinovima Adema alejhi selam, priču o Ademu, Havi, Iblisu, onoga što se desilo dakle u džennetu, priču zatim nakon toga o Nuhu a.s. njegovom narodu, priču o Ibrahimu, o Lutu, o ostalim vjero, o Musa'u a.s., Davudu, Sulejmanu i ostalim vjerovjesnicima salavatullahi wa salamuhum a.s. Laqad kana fi qasasihim ibra, kaže Allah jalla va'ala, zaista je u njihovim pričama ili pričama o njima ibrat. Za one koji dakle pouka, za one koji žele, koji žele uzeti pouku, za one koji žele uzeti pouku. I veliki, dakle, nema sumnje da priče, kuranske priče, obuhvataju, dakle, dosta veliki dio Allahove dželle vala, Allahove dželle vala knjige. Pa je i, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve selleme koristio taj metod. Međutim, ono što je, dakle, bitno, jeste prije svega da priča bude vjerodostojna, da dakle, njoj ima ibrata, pouke. Zatim nakon toga da čovjek dakle ne pretjeruje u ovim pričama. Već da dakle, to bude umjereno. Već da to bude dakle umjereno. Ima određenih ljudi, veliki broj ljudi koji se nisu dakle navikli na temeljito sticanje znanja i koji vole dakle priče. I onda kada se spomene priča, vidiš dakle kako voli da čuje priču, da sluša priču, jer u njoj ima nešto što je čudno, nešto što je neobično. I više dakle djeluje na njega nego li možda da mu spomeneš ajet iz Allahuma dželle vala knjige ili hadith Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A već ćete i sami vidjeti, otvoriti dakle na internetu i tamo gdje stoji prelijepa priča, događaj i tako dalje, vidiš dakle na hiljade i hiljade ljudi otvorilo da pogleda, da pročita priču i tako dalje. Vidiš s druge strane dakle tema o nekom šerijatskom propisu, tema dakle o nekoj akajskoj meseli i tako dalje, znači ne duplo, već mnogo, mnogo manje više puta je pročitana ova fikska, akajska mesela i tako dalje, nego li je pročitana priča. Jer čovjek u osnovi, dakle, po prirodi je takav da voli nešto što je garib, nešto što je strano, nešto što je, što je dakle, čudno. I zato ljudi vole kad im se govori o preznacima sudnjeg dana, o onome što se desi, dakle, od nadnaravnih, da se tako izrazim, stvari i tako dalje i tako dalje. Takva je ljudska dakle priroda. Stoga ne smije se dakle pretjerivati po pitanju navođenja priča, već to treba biti umjereno. Već to treba biti umjereno. I zato vidimo i u hadithima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je povremeno Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme navodio dakle priče iz prijašnjih naroda radi ibrata, radi pouke. Dakle, cilj je da ukažemo da je ovo još jedan od načina, od metoda kojima je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, putem kojih je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poučavao svoje ashabe radijallahu anhum wa arda. U ovom hadithu nas Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavještava o onome što se desilo prijašnjim narodima. Jer je rekao: prije vas je bio kralj koji je posjedovao sihirbaza. Koji je posjedovao sihirbaza. Dakle, kraljevi i vladari imaju u cijelim, dakle, generalno, te dakle svoje ljude oko sebe Imaju ih dan danas. Možda dakle, nisu suštinski u pravom smislu, dakle sihirbazi koji se potpomažu u džinima i tako dalje, ali to je danas u našem vremenu, to su mediji. To su dakle mediji. Jer su mediji ti u stvari koji rade ono što rade sihirbaz. Cilj sihirbaza jeste šta? Da istinu prikaže neistinom. A da neistinu prikaže istinom. I to je dakle upravo ono što rade dakle mediji. Tako da je ovo dakle praksa i prijašnjih vladara, a i oni koji su dakle danas, šta više dakle sihra ovih današnjih vladara je mnogo, mnogo dakle veći od sihra tadašnjih vladara, tadašnjih sihirbaza. To zbog toga što sihr ovih današnjih, po znacima navoda, jel de, sihirbaza dopire do istoka i do zapada, za razliku od prijašnjih dakle naroda koji bi vidjeli, oni koji bi bili prisutni, bi dakle vidjeli taj sihr, bili vidjeli svojim očima i tako dalje, i tako dalje, za razliku od ovog dakle današnjeg sihra. Dakle, cilj je da kažemo da se nepravedni vladari, zulumčari, potpomažu dakle sa sihirbazima u očuvanju svoje vlasti. U očuvanju svoje vlasti. Pa je tako dakle radi ovaj kralj koji se spominje u ovom hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada je ovaj sihirbaz ostario, on je rekao kralju: ja sam ostario, pa mi pošali mladića kojeg ću poučavati sihru. Kojeg ću poučavati sihru. Dakle, vidimo u ovoj priči da je ovaj sihirbaz, pored toga što je dakle bio sihirbaz, bio iskren sa sobom i dakle bio iskren prema vladaru. Bio iskren prema vladaru. Znao je da je on dakle stvorenje koje će kad tad preseliti. Nije dakle obmanjivao sebe, niti je pak obmanjivao kralja. Niti je pak obmanjivao kralja. Već ga je dakle ovim riječima u stvari htio obavijestiti da njemu dolazi eđel. Da će umrijeti. Nije sebe predstavljao besmrtnim. I tako dalje. Pa je tražio da mu kralj pošale nekog mladića kojeg će poučavati. Zašto je tražio mladića? Zato što? A? Duže, dobro. Da mi se naravno tome postari ovdje. Nema tako da bi ga duže shvatio. Bolje mu ostaje, reći ovaj, pamet. Pa u hadisu je kazano, pamćenje kod mladića kao klesanje u kamen. Nije, znači hadis, nego kao ovaj govor. Da, govor. Kao hadis nije, znači vjerodostojan. Ale ilmu fi sigari ken nakši fil hađari. Znanje u mladosti je poput, dakle, klesanja u kamen. Jer, dakle, mladić je taj koji može, dakle, više da zapamti. Možda bolje da pamti. Zatim također, period dakle mladosti jeste period sticanja znanja. Nakon toga dakle teže je čovjeku da stiče znanje, posebno dakle oni koji nemaju naviku. A dakle mladić koji stekne dakle naviku da uči još u svojoj mladosti, ta dakle navika ostaje sa njim sve do svoje smrti. Ibn Al-Aqil, ako se ne varam, ili Ibn Dževuz, jedan od njih dvojice je govorio, zaista kaže, ja u svojih 80 godina imam još veću dakle pohlepu za znanjem negoli kada sam imao 20 godina. Cilj je da kažemo da kada se navikne čovjek na sticanje znanja, na učenje i tako dalje, ostaje dakle ta navika sa njim sve do njegove dakle do njegove smrti. Pa je dakle sihirbaz tražio od kralja da mu pošalje mladića kojeg će poučavati sihru. Ovo dakle vidimo da sihirbazi, veliki dakle sihirbazi, poznate sihirbazi i tako dalje, oni svoj, po znacima navoda zanat, prenose na druge. Kako dakle ne bi izumro sihr. Kako ne bi dakle izumro sihr. I ovo je dakle poznato i same dakle ovaj prakse, čak i oni neki dakle od sihirbaza koji bi se pokajali, bi dakle govorili o tome kako su naslijedili sihr od svoga oca, od nekog drugog i tako dalje i tako dalje. Faba'atha ilayhi gulama. Te je kralj odabrao mladića kojeg je poslao da ga ovaj poučava. Pa je mladić odlazio sihirbazu. Ali na putu, alaikum salama, na putu ka sihirbazu je postojao pobožnjak. Koji se dakle izdvojio, možda zbog toga što se bojao, što ga je dakle kralj tražio, da bi ga ubio, da ga ubije i tako dalje, pa se zbog toga možda ozdvojio od ostalih ljudi. Na ovo možda potvrđuje činjenica da je rekao ovom mladiću, ako te budu dakle kažnjavali, onda nemoj ukazati na mene. Nemoj ukazati na mene. Što ukazuje da se ovaj dakle, čovjek skrivao. Da se ovaj čovjek, ovaj pobožnjak skrivao od kralja. Te Allahovom dželle veala odredbom ovaj dakle mladić prošao pored njega, a zatim nakon toga sjeo da čuje dakle od njega fesemi'a kelamen a'jabahu. Te je čuo dakle govor koji mu se dopao. Te je čuo govor koji mu se dopao. Iz ovog dakle dijela haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme uzimamo, draga braćo, kao fajdu, kao korist, da čovjek ne treba omalovažavati ništa od dobrih djela. Koliko god mu određeno dobro djelo izgledalo, dakle, malo, slabo, slabašno i tako dalje, ne treba ga podcjenjivati. Jer ne znaš, dakle, koliki hajr može biti od nekog na izgled malog djela. Pa tako i ovdje, dakle, draga braćo, ovaj pobožnjak nije, dakle, podcijenio ovo na izgled malo djelo, a to je da se obrati ovom mladiću, da ga posavjetuje sa par, dakle, riječi. Taj susret, dakle, sa njima, prvi susret i tako dalje, neće, dakle, potrajati sigurno puno. Zatim, druge strane, kada je ovaj, dakle, pobožnjak čuo kako odlazi kod sihribaza, da uči, dakle, sihri i tako dalje, dakle, mogla je reći šta, ne, teško, da gdje da ovaj, dakle, prihvati, jel ne, vjeru, on odlazi kod sihribaza, koji se razvio sa džinima, šeitanima, i tako dalje, i tako dalje. Ali, dakle, ovaj pobožnjak nije pocijenio ovo najzgled malo djelo, te se obratio ovom mladiću, pa je gospodar dželle veala dao, dakle, veliki hajr u tome, dao veliki hajr, da upravo, dakle, ove riječi, pa riječi koje izgovorio, rekao ovaj pobožnjak, su rezultirale velikim, dakle, plodom i velikim dobrim djelima, koja će upravo ovaj pobožnjak naći na svojoj vagi dobrih djela na sudnjem danu. Jer zatim nakon toga, sve ono što je radio, dakle, mladić, oni ljudi koji su se prihvatili i tako dalje, svi su oni na vagi dobrih djela ovog pobožnjaka. Jer je on taj koji je bio sebeb upute mladića. On je taj koji je bio sebeb upute mladića. Stoga, cilj je dakle da kažemo, nemoj omalovažavati. Kad možda vidiš određenog čovjeka za kojeg se ne nadaš da će prihvatiti, pa možda dakle odustaneš da mu se uopšte i obratiš i kažeš, kada ga vidiš u kakvom je stanju, u kakvom je halu, nevjerstvu, kufru, grijesima i tako dalje, pa čovjek možda odustane. Što je dakle neispravno, jer ne znaš dakle gdje će i kada će niknuti sjeme koje čovjek posije. Allah dželle veala je taj koji daje da određeno sjeme nikne, a na čovjeku je da ga posije. A zatim nakon toga, da li će rezultirati ili ne, to je dakle u rukama gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, i ovaj pobožnjak nije pocijenio ovo malo dobro djelo, već je posavjetio ovog mladića kojem se dopao njegov govor, te je zatim nakon toga uvijek dolazio kod njega kako bi čuo od njega, učio o Allahovoj dželle vala vjeri. Što je rezultiralo time da je mladić kasnio kod sihirbaza. Da je mladić kasnio kod sihirbaza. Pa se požalio pobožnjaku, a ovaj mu reče, kada se bojiš sihirbaza, onda reci zadržala me moja familija. A kada se bojiš familije, onda reci zadržao me je sihirbaz. Reci zadržao me je sihirbaz. Fa bejnema huva ala dhalik. I dok je bio u takvom stanju, mladić je naišao na veliku životinju koja je ljudima prepriječila njihov put. Koja je ljudima prepriječila njihov put. Pa je rekao mladić, danas ću saznati da li je stvar sihirbaza ili ono na čemu je sihirbaz bolje, ili je pak pobožnjak taj koji je bolji, ono na čemu je pobožnjak je dakle je bolje. Mladić, dakle, nema sumnje, draga braćo, da njegovo srce da je naginjalo pobožnjaku, da je volio više ono na čemu je pobožnjak. Dokaz, između ostalog, leži u tome što je mladić, kada je ovdje učio dovu, rekao, gospodaru moj, ako je ono na čemu je pobožnjak draže tebi od onoga na čemu je sihirbaz, onda ubi ovu životinju. A nije rekao suprotno. Nije rekao, ako je ono na čemu je sihirbaz draže tebi od onoga na čemu je pobožnjak onda ubio ovu životinju. Već je dakle spomenuo stvar pobožnjaka. Što znači da je mladić svojim srcem naginjao ka onome na čemu je dakle pobožnjak. Jer je dakle čovjekova fitra. Čovjek svoj dakle fitrom Allah dželle veala ga je stvorio takvim da naginje ka onom što je dakle istina, osim kada se radi o onome kome se njegova fitra izopači. Kome se njegova fitra izopači. Te je ovdje kod mladića proradila ta fitra koju Allah dželle veala sačuvao pored toga što je odlazio kod dakle najvećeg možda taguta tada dakle u to vrijeme. Te je rekao dakle ovaj mladić, gospodaru moj, i danas ću saznati ko je dakle draži Allahu dželle veala. Pa je uzeo kamen i rekao, gospodaru moj, ako ti je ono na čemu je pobožnjak draže od onoga na čemu je sihirbaz, onda ubi ovu životinju kako bi ljudi prošli, nastavili svojim putem, te je gađao životinju i zatim je ubio dakle ovim kamenom. Ovom dakle postupku jeste keramet za ovog mladića. Keramet za ovog mladića. Ono što se dešava od nadnaravnih stvari na rukama određenih pobožnih ljudi, to nazivamo kerametom. A ono što se desi od strane Allahovih poslanika, to nazivamo mu'džizom. To je dakle mu'džiza, nadnaravno djelo. A ono što se desi od strane dakle, određenih pobožnih ljudi, to dakle nazivamo kerametom. Od akide ehlu sunneta wal džemata jeste da potvrđujemo dakle ovu stvar. Da potvrđujemo keramet onima za koje smatramo da su Allahove dželle vale evlije, to jest oni koji su dobri i pobožni ljudi. Jer Allah dželle vale je rekao, ela inna evlija Allahi la haufun alejhim wa lahum jahzenun alladina amanu wa kanu jettequn. Zaista za Allahove dželle vale evlije nema straha, niti će oni izačim tugovati onim koji su vjerovali i koji su bili bogobojazni. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala opisao svoje evlije da su to oni koji vjeruju i koji su bogobojazni. I koji su bogobojazni. Rekao da akida ehlu sunnata wal džamata jeste dakle da vjeruju u keramete koje su desile određenim ljudima. Čak što je više bilo dakle i učenjaka koji su napisali zasebna djela poput dakle kerametu al-awliya od imama al-ađurija rahimahullahu ta'ala i drugi. Pa je ovdje gospodar dželle veala počastio ovog mladića onda kada je bio iskren prema gospodaru dželle veala. Iz ovog dijela haditha uzimamo dakle vrijednost, fadilet, ihlasa i sidka, iskrenosti prema gospodaru subhanahu wa ta'ala. Onaj koji je iskren u svom obhođenju prema gospodaru dželle veala i Allah subhanahu wa ta'ala se na taj način obhodi prema njemu. Kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam onom ashabu koji kada mu je Allah poslanik dao od ratnog plijena, rekao je, nisam te radi ovoga slijedio, nisam povjerovao radi ovoga dakle, u tebe, da bi stekao od ratnog plijena, već da bi me strelica pogodila ovdje, pa je pokazao dakle, na svoj dakle, vrat. Pa je zatim nakon toga ovaj ashab dakle, nađen među ubijenim i dakle, strelica ga je pogodila upravo na mjesto koje je pokazao svojim prstom. Onaj koji je iskren dakle, u svom ophođenju, u svojim riječima prema gospodaru dželle veala i Allah subhanahu wa ta'ala postupa tako sa njim. In tasduqillaha yasduq, kao što rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako si iskren prema Allahu i Allah će prema tebi. Pa je ovaj mladić dakle bio iskren u ovoj svojoj dovi gospodaru dželle veala, te mu je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao keramet, a to je da je ovu ogromnu životinju ovaj mladić ubio dakle kamenom. Bez obzira koliko god dakle bio dakle velik kamen kojeg čovjek može podignuti. Zatim nakon toga gađati njime. Dakle, nema sumnje da to nije bio veliki kamen. A s druge strane, ova dakle životinja je opisana u ovom hadithu dabbetun azime. Ogromna, krupna životinja. Dakle, nije se mogla tek tako lahko ubiti kamenom. Možda nekim jačim i većim, nekom većom stvari da se gađa ne bi bila ubijena. Ali je keramet gospodara dželle veala kako bi ukazao keramet od gospodara dželle veala kako bi ukazao ovom mladiću na istinu bio taj što je dao da ubije ovu životinju ovim dakle kamenom. Te se tada mladić u potpunosti uvjerio. Dakle, jekin se u potpunosti ustalio u njegovo srce. Kao što Ibrahim alejhi selam isto tako traži od gospodara Dželle Vala da mu pokaže kako oživljava mrtve. Ne zbog toga što nije vjerovao, već kako bi se jekin u potpunosti, dakle, usadio u njegovo srce. Pa se, dakle, nakon toga i mladiću jekin u potpunosti usadio u njegovo srce. Te je došao pobožnjaku i obavijestio ga o onome što se desilo, a ovaj pobožnjak mu je rekao: o sinko moj, zaista si ti danas bolji od mene. Zaista si ti danas bolji od mene. Pogledajte i ovdje, dakle, tevadua, prije svega skromnosti i iskrenosti ovog pobožnjaka prema, dakle, mladiću kojeg je dojuče poučavao. Kojeg dojuče poučavao. Nije ga, dakle, činjenica da je bio njegov učitelj kojeg je poučavao, nije ga spriječila od toga, odvratila od toga da prizna da je mladić bolji od njega. Da prizna da je mladić bolji od njega. Vi znate da je čovjeku, dakle, teško da prizna da je neko bolji od njega. Čak i kada se radi o dunjalučkim stvarima. Čak i kada se radi o dunjalučkim stvarima. Posebno oni koji su, dakle, koji se bave istim poslom, istim zanatom itd. itd. Nije lako čovjeku da kaže da je taj i taj bolji, bolji, dakle, od njega. A ovdje je plus, dakle, ovaj mladić bio učenik ovog pobožnjaka. Sve ovo nam ukazuje koliko je, dakle, ovaj pobožnjak bio iskren. Koliko je bio, dakle, skroman. Te je priznao onda kada je vidio, dakle, ove keramete koje gospodar Dželle Vala dao mladiću, da je mladić postao, dakle, bolji od njega, te mu je to i obznanio. Te mu je to i obznanio. Wa inneke setubtela. I onda, dakle, nije ga obuzela ljubomora, nije ga obuzela, dakle, zavidnost, mržnja prema mladiću i tako dalje, već ga je nakon toga ponovo, dakle, savjetovao. Ponovo ga je savjetovao, rekavši mu: wa inneke setubtela. Zaista, inneke. Došao je, dakle, sa ovom potvrdom: inneke, zaista ćeš ti biti iskušan. Zaista ćeš ti biti iskušan. Na osnovu čega je, dakle, pobožnjak, draga braćo, znao da će ovaj mladić biti iskušan? Na osnovu toga što je znao Allahove dželle ve'ala sunene. Allahove dželle ve'ala sunene. Allahovi suneni, šta su Allahovi suneni? Allahovi znaci na zemlji su. Preciznije malo? Allahova praksa. Allahova odredba koja se ostvaruje, ne mijenja. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ. Kada kažemo, dakle, da je nešto Allahov dželle ve'ala sunnet, to jest, dakle, stvar koju Allah dželle ve'ala daje da se dešava po pitanju njegovih stvorenja i nema promjene, nema odstupanja od toga Allahovog dželle ve'ala sunneta. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلَ. Nećeš naći da se mijenja Allahov dželle ve'ala sunnet. A od Allahovi, dakle, dželle ve'ala sunena odredbi jeste i to da vjernici budu iskušani. Da vjernici budu iskušani. I stoga, kogod je, dakle, imao dodir sa objavom, bez obzira da li se radilo o prijašnjim, dakle, narodima ili kasnijim, kogod je imao, dakle, makar, dakle, i ono i izvitopereno znanje, dakle, on je bio svjestan ovog Allahovog dželle ve'ala sunneta, da moraju biti iskušani Allahovi dželle ve'ala robovi, a posebno oni koji nose, dakle, emanet vjere, koji pozivaju Allahovu dželle ve'ala vjeru u Allahovu knjigu i sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I zato smo vidjeli isto tako da je i Waraka ibn Naufel rekao, dakle, slične riječi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kada je otišao kod njega zajedno sa Hadižom radijallahu anha, pa kada mu rekao da je u stvari to Namus, da je to Džibril alejhiselam koji je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa je zatim nakon toga ja rekao: kamo sreće da sam živ, mlad i da te živ, da te selim kada te tvoj narod bude, da te pomognem kada te tvoj narod bude protjerao. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zapitao, čudeći se: eva muhriđijahum, zar će me oni protjerati? Pa je tada Varah ibn Nufel rekao: šta? Niko nije došao sa onim što si... Na, ahsente. Niko nije došao sa onim sa čim si došao ti, a da prema njemu nije ispoljavana mržnja, neprijateljstvo, da nije ezijećen i tako dalje i tako dalje. Pogledajte kako je ovdje, dakle, Waraka ibn Nufel isto tako generalizovao. Niko nije došao sa onim sa čim si došao ti, niko, a da prema njemu nije ispoljavana mržnja i neprijateljstvo. Pa i Waraka ibn Nufel, dakle, znao isto tako, zato što je bio, dakle, u kontakt sa, do njega je doprilo nešto od prijašnjih, dakle, objava, znanje koje je ostalo, koje je, dakle, bilo prisutno, je doprilo do njega. Pa je i on na osnovu, dakle, toga znao ovaj Allahom dželle veala sunnet. Da kogod želi da dođe sa onim sa čim je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, prema njemu će biti ispoljavana mržnja i neprijateljstvo. Ako se prema njemu, dakle, ne ispoljava mržnja i neprijateljstvo, prije svega od strane, dakle, nevjernika i tako dalje, onda je to, dakle, dokaz, indirektni dokaz da on nije na onome na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Stoga šejh Abdul Aziz at-Tarifi hafizahullahu ta'ala kaže, kada nevjernici kažu mi nismo neprijatelji islama, onda kaže, ili lažu u tome, ili pak mi nismo na ispravnom islamu. Ili pak mi nismo na ispravnom islamu. Jedna od ove dvije stvari. Znači, kada kažu mi nismo neprijatelji islama, onda ili lažu u tome, neminovno, ili pak islam na kojem smo mi nije, dakle, ispravan, pa zbog toga oni nisu neprijatelji takvom islamu. Nisu neprijatelji takvom islamu. Islam, dakle, koji zagovara utapanje u njihov kufr, u njihov, dakle, širk, u njihov ahlak, u njihov moral, i tako dalje, i tako dalje, u njihovu demokratiju, u njihove zakone, itd., itd. E onda, dakle, oni nisu neprijatelji takvom islamu. Nema, dakle, jedna, nema treća opcija. Jedna od ove dvije. Ili lažu u tome, ili pak mi nismo na ispravnom, na islamu, pa zbog toga oni nisu neprijatelji takvom islamu. Stoga je, rekao smo, neminovno, i kaže isto tako hafizahullahu ta'ala, da daija, kaže, koji nema apsolutno nikakvih problema od strane istinekla šeha Abdulaziz Tarifi hafizahullahu ta'ala, koji ne nalazi na nikakve, dakle, poteškoće u svojoj davi, treba preispitati svoje stanje, treba preispitati svoj hal, jer onaj koji je došao sa onim sa čim je došao Allahov poslanik, onda neminovno mora biti da se prema njemu ispoljava mržnje i neprijateljstvo. Ako, dakle, nema apsolutno nikakvog ispoljavanja, nema, dakle, mržnje, nema neprijateljstva, nema ni od nevjernika, nema ni od novotara, nema ni od, znači, onda treba da preispita sebe, dakle, i svoje stanje, i da vidi da li je u stvari on na onome na čemu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jer ove dvije stvari dolaze zajedno, kako često kažem, dolaze u jednom paketu. Ne možeš, dakle, da odvojiš, pa da kaže, dva paketa, naslijediću sunnet, a neću neprijatelje sunneta. Ne, već zajedno. Ako, dakle, želiš da naslijediš sunnet, onda neminovno dolaze, dakle, i neprijatelji sunneta Allahovih vjerovjesnika, salavatullahi wasalamuhum alaihim. Dakle, vratimo se na ove riječi ovog, dakle, rahiba, ovog pobožnjaka, a to je, niko nije došao sa onim sa čim si došao ti, a da prema njemu nije ispoljavana mržnja, neprijateljstvo. U stvari, ovaj pobožnjak je rekao ovom mladiću, ovo se riječi Varakim Nafele, ovaj pobožnjak je rekao mladiću, sinko moj, ti si danas bolji od mene, u inneke se tubtela, ti ćeš neminovno biti iskušan. To je, dakle, rekao ne zbog toga što zna gajb, već što zna Allahom dželle vaala sunnet. Što zna Allahom dželle vaala sunnet. A ovaj, dakle, sunnet je potvrdio veliki broj ajeta, kao i, dakle, puno haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, poput riječi uzvišenog Alif Lam Mim, a hasiben nasu e jutraku e jekulu amanna vahum la juftanun. Misle li ljudi, Alif Lam Mim, misle li ljudi da će biti ostavljeni ako budu rekli mi vjerujemo, i da u iskušenje neće biti dovedeni. Da iskušenje neće biti dovedeni. Mi smo iskušavali, dakle, kaže gospodar dželle veala, one koji su bili prije vas, da bi Allah dželle veala ukazao na one koji su strpljivi, koji su iskreni, da bi ukazao na one koji se bore na Allahovom dželle veala putu, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ovaj sunnet je potvrdila, dakle, i Allahova dželle veala knjiga i veliki broj haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, od kojih su, dakle, neki i prethodili, da će čovjek biti iskušan shodno svom imanu, pa ako u njegovom imanu bude čvrstine, iskušenje će biti jače, a ako u njegovom imanu bude, dakle, slabosti, onda će iskušenje biti slabije, i tako dalje, i tako dalje. Pa ako budeš iskušan, onda nemoj ukazati na mene. Onda nemoj ukazati na mene. Šmalo nijacija, inša Allahu ta'ala, zaustavit ćemo se ovdje i ostaviti biiznillahi ta'ala komentar ostatka ovog haditha za naše sljedeće druženje biiznillahi ta'ala, ako nas gospodar dželle veala